المقررات بشرط الاجتناب من الكبائر کفارۃ، اور ساری عمر کے گناہوں کے لیے اجتناب الکبائر کفارہ ہو جائے گا. لیکن یہ تقریر کچھ سمجھ میں نہیں آتی. جب یومیہ گناہوں میں کی تکفیر کے لیے دو چیزیں مطلوب، فعل الصلوات اجتناب الکبائر، تو وہ عمر کا کون سا وقت ہے جس میں تنہا اجتناب الکبائر مکفر ہو جائے گا؟ ابن حجر عسقلانی نے جواب دیا کہ ترک صلوات کے ساتھ اجتناب کبائر ممکن ہے، اس لیے کہ نمازوں کا چھوڑنا خود کبیرہ. اب اس کے بعد یہاں پر حدیث باب پر ایک سوال، حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا یومیہ نمازیں سارے گناہوں کے لیے امیڈیتن کفارہ، حالانکہ علماء نے لکھا کہ جتنی بھی طاعات ہیں وہ کفارہ سیئات صغیرہ اور اشتراط اجتناب کبائر اس کی خلیف دلیل. تو اب حاصل یہ نکلا کہ یہ طاعات مکفر سیئات ہیں بشرطے کی کبائر سے اجتناب کیا جائے، یعنی صغائر کے لیے مکفر ہیں کبائر کے لیے نہیں. حالانکہ حدیث میں جو تشبیہ دی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے نمازیں کبائر کے لیے کفارہ ہوں گی. اگر کچھ رہ جائے گا تو صغائر رہ جائیں گی، رہ جائیں گے. دیکھو ایک آدمی جب پانچ وقت غسل کرے گا تو اس کے بدن پر جو بھاری اور موٹا میل ہوگا وہ تو چھوٹ جائے گا، اگر رہ جائے گا تو کچھ قلیل مقدار میں بدن کے غضون میں ادھر ادھر رہ جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ تشبیہ کا تعلق صغائر ہی سے، حاصل یہ ہے کہ یہ نمازیں صغائر کی ایسی صفائی کر دیتی ہیں جیسے پانچ وقت غسل سے میل کچل کی صفائی ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے صغائر کی تاثیر خفیف ہوتی ہے، طاعات سے ان کی دھلائی ہو جاتی ہے، اور کبائر کی تاثیر شدید ہوتی ہے. ان کے لیے صرف طاعات کافی ہے. طاعات کی مثال پانی کسی ہے، پانی سے وہ میل چھوٹ جاتا ہے جو زیادہ جمع ہوا نہ، اور وہ چیز نہیں چھوٹتی جو بدن سے چپک جائے جیسے تار کو لگ جائے. اس کی صفائی کے لیے پٹرول کی یا اور کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس کو جڑ سے کاٹ دے. تو کبائر اندرون میں اثر انداز ہوتے اور ظلمت شدیدہ پیدا کر دیتی ہیں، ان کے ازالے کے لیے توبہ کی اسپرٹ کی، توبہ کے پٹرول کی ضرورت ہے، اور صغائر کی تاثیر خفی ہوتی ہے، اس کے لیے طاعت کا پانی کافی ہے، پانی سے میل کچل جاتا ہے، پٹرول یا اس تارکول یا اس جیسی کسی اور چیز کے ظاہر کرنے کے لیے پٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے جا کر پٹرول تارکول دھلا کرتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سارے طاعت سے ظلمات کبیرہ بھی ٹوٹ جائیں، کم ہو جائیں، ہمیں اجرے میں گئے تو ان کو دیواروں پر سیاہی معلوم ہو رہی تھی، ہم سو جوان تھے، ایک آدمی اس میں قرآن پڑھتا تھا کہ ہم ایک مہینے کے بعد اس میں بیٹھے تو وہ تاریکی نہیں تھی، قرآن کریم کی برکت سے دیواروں پر سے وہ ظلمت کھل گئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہر شخص کو کسی کا دماغ ذرا اچھا ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے، کسی کا سڑا ہوا ہو تو نہیں سمجھ پاتا، ورنہ ہر چھوٹے بچے کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے یہ ہے اور یہ نہیں۔ ایک آدمی گیا الہ آباد جہاں بیلوں کا نہان ہوتا ہے، وہ بتاتا تھا پورے میدان میں دھواں دھواں نظر آتا ہے، دھواں کر وہی شرک اور کفر کی ظلمتیں تھیں جو اس کو نظر آتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہنچا تھا جہاں کلمہ ہی کلمہ لوگ پڑھ رہے تھے، نظر آ رہا تھا کہ وہ کچھ ساتھ سکھ لے گا، بھائی ہر شخص کی باتیں نظر آتی ہیں، ذرا دل دماغ تیز ہو تو سمجھ جاتا ہے، اور اگر دل دماغ باؤلا ہو جیسے تم لوگوں کا تو نہیں سمجھ پاتے کہ آپ تو روزانہ ہمیں کچھ نہ کچھ سلوار کہتا، تم ایسے نہیں ہو، تقسیم مدارس سے پہلے ہر سال لڑکے کچھ نہ کچھ سناتے تھے، ہر سال ایک مرتبہ ایک لڑکا ہے، داڑھی اس کے چھوٹی چھوٹی تھی، کہنے لگا میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرما رہے ہیں اب تو میں جا رہا ہوں ختم کتاب پڑھوں، تو میں نے ایسے ہی پوچھا بدھو، میں نے کہا خواب دیکھا تھا، وہ شرما گیا، سر جھکا کے کہنے لگا میں نے دیکھا تھا ایسے ہی، اس کا اثر واقعی دیکھ، اس سال لڑکے اس قدر روتے تھے ختم کتاب پر کہ کوئی حل نہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ فیضان محمدی ہے جس کی یہ برکت ظہور پذیر ہو رہی ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی لڑکا تھا، کہہ رہے وہ زمانہ گزر گیا، اب ہم کو دیکھیے، ہم ایسے لوگ ہیں کہ دریا کے دریا پیے ہوئے ہیں لیکن کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی۔ حضرت مقبول صاحب فرماتے ہیں شیخ عبدالحق ردولوی، منصور بچہ بود کی بیک جرعہ بخروش آمد، اینا ایجا مردانند کی دریا فرو بردانند و آرو نمی زنم، یہ کیا یہ جو تو آ پڑھی ہے جن لوگوں کو دم کر دیا، کشمیری اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو تو سمجھ جائے گا کشمیر میں تو فارسی کلمات چلتے ہیں، سمجھ گیا آپ بے شک چمار کہیں، کہ بس چمار کہنے کے لیے مجھے خصوصیت سے فرماتے ہیں منصور منصور حلاج بچہ تھا کہ گھوٹ میں شور کرنے لگا اور یہاں دریائے معرفت یہ لوگ بیٹھے ہیں اور بیکار بھی نہیں دے رہے ہیں. حضرت تھے ایسے ہی بھائی بہت بڑے آدمی جو اپنے پیر صاحب سے مرید ہوئے تو وہاں اتفاقاً کوئی ایسی چیز کھائی گئی اوجھڑی جس میں بعض فقہا کو اختلاف ہے, خلافت کی ٹوپی پیر صاحب کو واپس کر دی اور چل دی مجھے نہیں چاہیے. اللہ اکبر, تقویٰ کی انتہا ہے. محض ذرا سے اختلاف کو برداشت نہیں کر سکے کہ آپ کے دسترخوان پر یہ ایسی چیز کھائی کیوں گئی جس میں بعض فقہا کو اختلاف. جب پانی پس سے باہر آئے راستہ بھول گئے, ایک درخت پر چڑھے کہ کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے پوچھیں, دیکھا ایک آدمی کو پوچھا رہے بھائی طریق کجاست, اس نے کہا طریق در, پانی پت ترک کر دی, راستے کو تو تو نے پانی پت میں چھوڑ دیا, بس ایک دم تنبو ہوا تو لوٹے دیکھا تو حضرت دروازے پر ٹوپی لیے کھڑے اور حضرت نے ایک دم وہ ٹوپی پھر پہنا دی. سمجھ میں آئے مرید بھی کیسا تھا ٹھاکدار اور پیر بھی کیسا تھا کامگار اور مبارک. ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. کہاں سے کہاں بھائی چلی گئی. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال. يعني كون سؤال هو بھی پورا کرتا چلو. سوال یہ ہے کہ بہت سی طاعات کے بارے میں حدیث میں مکفر ہونے کی تصریح, جب ایک طاعت سے تکفیر ہو گئی تو دوسری طاعت کا کیا اثر ہوگا, اس کا جواب یہ ہو ان المغفرہ اذا صادفت محلا مغفورا اور سطرفا درجات. کیونکہ مغفرت کیا طاعت پر مرتب ہوتی ہے اور طاعت نیکی ہے اور اصل نیکی کا کام درجات کی بلندی ہے. جب مغفرت ہو چکی تو نیکی کا جو اصل کام ہے وہ ظاہر ہوگا. یہ جو نقطہ ہے یہ مسلم میں نہیں بات, اور سطرفا درجات کو سب اساتذہ بیان کرتے ہیں اور سب جگہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن یہ جو نقطہ ہے یہ نقطۃ مبتکرۃ لم یکتبھا احد انما ظہرت لبعض عباده بمنه وکرمه. چلو. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب کی تذیر صلاح عن وقتیہ. یہاں بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس ترجمت الباب سے یہ بتانا چاہتے ہیں نماز کو وقت سے نکال دینا اور ضائع کر دینا بڑے خطرناک کام اور بڑا خطرناک کام اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز کے خلاف. اس لیے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن کریم میں خلق من بعد خلق نضاع الصلاة ضروا الشهوات فسوف القوم غيا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن غيلان عن انس بن رضي الله تعالى عنه قال ما عارف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما عارف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حضور کے زمانے میں جو باتیں تھیں ان میں سے کوئی بات نظر نہیں آ رہی, اس پر اشکال یہ ہے کہ صفا سو پر ایک حدیث آ رہی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں فرمایا تھا مان کر تو شین اللہ انکم لا تقیمون الصلاۃ, اور تو کوئی بات بدلی ہوئی نہیں پا رہا, بس ایک بات ہے دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ تقویۃ السکوت کا اہتمام نہیں کرتے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثیں دو الگ الگ اقالیم سے تعلق رکھتی ہیں، مانکرتوں کا تعلق مدینہ منورہ سے، وہاں ہر چیز اپنے حال پر تھی، صرف تب کے اندر کمی آئی ہے، اور حدیث الباب کا تعلق شام سے ہے، وہاں ہر چیز میں تغیر آ گیا تھا، اس سے اہل مدینہ کی اہل شام پر بعین فضیلت ثابت ہوتی ہے. مسند احمد میں وارد ابو عمران جونی ہیں، ترمذی شریف میں وارد ہے، مختلف لوگوں نے پوچھا ہوگا. کیا تم نے اس میں وہ کچھ نہیں کر ڈالا جو کچھ بھی کر ڈالا؟ ابن سعد کی روایت میں ہے، لقد جعلت الظهر عند المغرب فقلت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس سے معلوم ہوا کہ نازاد عن الوقت مراد ہے، اور محلب نے یہ کہہ دیا کہ اس سے مراد وقت مستحب سے تاخیر ہے، یہ بعید ہے. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبيدة الحداد عن عثمان بن ابي رضوان عن اخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا دخلت على انس بدمشق. میں انس کے پاس دمشق میں گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بصرہ میں رہتے تھے، وہاں حجاج کی عمارت تھی، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ایزا پہنچاتا اور ان کی تحقیر کرتا. حضرت انس بصرہ سے شام تشریف لے گئے حجاج کی شکایت کرنی ولید بن عبد الملک خلیفہ اموی کے یہاں. اس وقت یہ قصہ پیش آیا تھا، ایک نماز رہ گئی تھی وہ زائد کر دی گئی. ابھی رات کی تفسیر بتائی جا چکی، محل کہتے ہیں اخراج نے وقت المستحب مراد ہے، لیکن ابن سعد کی مذکورہ پالا روایت نے بتا دیا کہ اخراج نے وقت مراد ہے. وقال بكر بن خلف وبه قال بكر بن خلف وبه اي وبالاسناد المذكور في اول الكتاب قال البخاري قال بكر بن خلف وبه قال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر حدثنا ذري قلم سے لکھا گیا بکر اور محمد کے بیچ میں، یہ ہمارے کتاب کی اصطلاحی کے خلاف. ہماری کتاب کی اصطلاح یہ کہ ابتدائے سند میں حدثنا جلی قلم سے لکھا جاتا، یہ وقت سند میں ہے. جلی بکر ابن خلف کی بخاری میں کل یہی معلق حدیث ہے، اسماعیل نے اس کی تقریر کی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم مصلی رب سے مناجات، اپنے رب سے مناجات کرتا، یہ بھی نماز کی فضائل سے اور کیسی بڑی فضیلت ہے، نماز کی حالت میں بندے کو اپنے رب سے شرف ہم کلامی اور شرف مناجات حاصل ہوتا ہے. اور ظاہر کے وقت کے اندر بھی یہ شرف حاصل ہوگا، بادشاہوں سے بات چیت کرنے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، اگر کوئی ان اوقات کی رعایت نہیں کرتا تو ان کو بادشاہوں سے بات چیت کا موقع نہیں ملتا ہے. اس لیے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس تقریر سے اس ترجمے کی فضائل صلات کے ساتھ مناسبت کے ساتھ اوقات کے ساتھ اپنی مناسبت ظاہر ہو گئی, اور اب اس کے بعد اوقات کے تراجم آئیں گے. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى ينادي ربه فلا يكفن عن يمينه ولا عن تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثني یہ فرمایا گیا جواب میں نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے کہ یہ دائیں طرف ٹوٹ ہے. یہاں دائیں طرف ٹوٹنے کی علت مناجات بتائی گئی, اور صفا تھاون پر اس کی علت فرشتے کا دائیں طرف ہونا بتایا گیا. حافظ ابن حجر السلام کہتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں ہی علت ہو. میرا خیال یہ ہے کہ اس طریق میں اختصار ایک ہے سامنے ٹوٹنا اور دوسری چیز ہے دائیں طرف ٹوٹنا. سامنے ٹوٹنا ٹوٹنے کی علت تو منا ٹوٹنے سے ممانعت کی علت منا جاتی, اور دائیں طرف ٹوٹنے کی ممانعت کی علت فرشتے کا دائیں طرف ہونا. یہاں یہ سوال اور ایک ہوتا ہے اور اس کا جواب. اصل اس کا محل تھا 58 تھا لیکن وہاں میں خیال نہیں جاتا. اصل میں جلدی میں عبارت پڑھی گئی اس لیے ادھر توجہ. سوال یہ ہے کہ جیسے دائیں طرف فرشتہ ہے بائیں طرف بھی تو فرشتہ ہوتا ہے, ایک طرف کاتب صحیح حسنات ہوتا تو دوسری طرف کاتب صحیح آگ ہوتا, اور بہرحال فرشتہ فرشتہ ہونے کی وجہ سے مستحق تکریم ہے خواہ ہو کاتب حسنات ہو یا کاتب صحیح آگ ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تو سب سے بڑی عبادت ہے, اس میں کاتب سیاد کا کیا کام بظاہر ہو بائیں طرف سے ہٹ جاتا ہوگا یا دائیں طرف آ جاتا ہوگا. اور بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ بائیں طرف تھوکنا ہو تھوکو, کیونکہ بائیں طرف قرین یعنی شیطان ہوتا ہے, تو ایسے اپنے انسان کا پھول شیطان کے رخ پر ہوگا. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدل في السجود ولا يقتل احدكم اعتدل في السجود. اعتدال في السجود یہ ہے کہ آدمی جب سجدے میں جائے تو ہاتھوں کو پہلو سے اور پیٹ کو رام سے الگ رکھے. چلیے یعنی اپنی کوہنیاں زمین پر نہ لگائے جی. وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ. وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ قَتَادَةَ لَا يَبْزُقُ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتَ قَدَمِهِ. وَبِهِ اسْنَادُ إِلَىٰ عَمِيرِ مسئلے میں اختلاف ہو کہ دہر میں تعجیل اولاد یا شد دہر میں ابراد. حضرت عمر بن مسعود مشاد وغیرہ حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان کے خلاف تعجیل افضل ہے, اور امام حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام احمد اسحاق بن راہوے مندر وغیرہ فرماتے ہیں کہ عدل کے خلاف شدت حرم یوراج مستحق. امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ مدونہ میں کہتے ہیں جب سایہ اگر قامت ہو جائے ظہر کی نماز سردی گرمی میں ادا کی جائے, اور ایک روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ کے ابراد کے قائل ہوں. علماء مالکیہ کی رائے اگر جماعت سے نماز پڑھنا ہو پھر تو ابراد مستحب, اور اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تعجیل مستحب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل ابراد اصل تعجیل ہے, اور ابراد مخصوص حالات میں مستحب ہو. ان کے کلام کو لے کر علماء شافعیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ استحبابی ابراد کے لیے ضروری ہے کہ زمان ہار ہو مکان ہار ہو دور سے چل کر جماعت کے نماز ادا کرنا مقصود ہو اور راستے میں کوئی سایہ نہ, ورنہ تعجیل افضل. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق ابراد کو افضل قرار دیتے ہیں, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا کسی تفریق کے بدل ہر بادو بصلاح فن شدت جہنم ارشاد فرمایا ہے. یہاں پر یہ اشکال ہے کہ بعض روایات میں تعجیل وارد ہے, آئندہ حدیث تعلیم ہے, اور حضرت حباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حر الرمضان فلم یشکن رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. شافعیہ نے تو اس کو اصل قرار دیا اور ابراد کو رخصت پر محمول کیا, لیکن جمہور علماء نے ابراد کو اصل قرار دیا اور خباب کی اس روایت کے مختلف جوابات دیے. امام اسلم امام تعاوی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت منسوخ ہے. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کنا نصلی الظہر بالحاجرہ فقال لنا ابرد, رواہ تحاوی رحمۃ اللہ تعالی. نمبر دو, بعض علماء یہ کہتے ہیں حضرات نے. نمبر تین, بعض علماء طالب وغیرہ فرماتے ہیں لم یشکنا کے معنی ہے لم یحوجنا الی الشکوا, یعنی آپ نے ہماری بات کو منظور فرما لیا. اس توجیہ پر یہ اشکال ہے کہ ابن منذر کی حدیث میں وارد ہے وقال لنا اذا زالت الشمس فصلوا, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ زیادتی بعض رواد کے تفردات میں سے ہے, اور بعض علماء شافعیہ کی رائے ہے اس حدیث کا تعلق اوقات سے نہیں بلکہ کشف الباح کی سجود سے ہے, اور مطلب یہ ہے کہ جب سجدے میں جاؤ تو پیشانی کھول کر سجدہ کرو. لیکن مشہور یہی ہے کہ اس کا تعلق مواقیت سے ہے. آپ ہی اتنی کثیر کہتے ہیں یہ حدیث مختصر ہے خباب کی اس حدیث سے جس میں مشرقین مکہ کے مسلمانوں کو تبھی ریت پر لٹا دینے گرم پتھروں پر ڈال دینے کا ذکر ہے، لیکن صحابی کی وحدت سے حصے کی وحدت اور روایت کے ہونے پر استدلال بے معنی ہے. ایک کا تعلق مواقع سے، دوسرے کا تعلق تعظیم سے ہے. واللہ تعالی عالم. پھر اس کے بعد ابرار کی حد کیا انتیہ اور امام نووی وغیرہ نے لکھا ہے، اتنا سایہ ہو جائے جس میں آدمی مسجد میں جا سکتا ہو. بعض علماء فرماتے ہیں کہ رب اقامت سایہ ہو جائے. وقیل غیر ذلک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثنا ابو بکر بن سلیمان قال صالح بن کیسان حدثنا ناراج عبد الرحمن وغیره عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن مولا عبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہما حدثهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیض جہنم. اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. اس حدیث کے بارے میں تین اقوال جمہور کہتے ہیں یہ انجمت کو استحباب ہوں، اور شافعیہ کی جماعت کہتی ہے یہ انجم ارشاد رخصت ہے. امام ابو عوانہ محدث کہتے ہیں یہ انجم وجوب ہے کہ امامی کو اس قول کی اطلاع نہیں ہوئی، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وجوب کا کوئی قائل نہیں. جمعہ میں ابرار کے مسئلات کی جگہ آئے گا بات کیا شافعیہ، اس میں بھی قائل. صحیح یہ ہے کہ جمعہ میں ابرار نہیں ہے. فإن شدة الحر من فيض جہنم. گرمی کی سختی جہنم کی لپٹ سے ہے، یعنی سخت گرمی کے وقت نماز میں خشوع نہیں رہے گا، اس لیے اس وقت نماز نہ پڑھو، گرمی ٹوٹ جانے کے بعد ادا کرو. یہاں اس حدیث میں گرمی کا سبب فیض جہنم کو قرار دیا گیا، اور آئندہ روایت میں آ رہا ہے کہ جہنم نے شدت ہر برد کی شکایت کی تو اس کو دو سانس لینے کی اجازت دی گئی، ایک سردی میں دوسرا گرمی میں. اسی سانس کی وجہ سے سردی گرمی کی زیادتی اور ہوتی رہتی ہے. بہت سے علماء نے اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں گرمی سردی یکساں ہوتی. حالانکہ بعض ملکوں میں جب گرمی ہوتی ہے تو دوسرے بعض ملکوں میں سردی ہوتی ہے، جیسے عام ملکوں میں جب سردی ہوتی ہے تو افریقہ ساؤتھ میں گرمی ہوتی ہے، اور جب وہاں پر سردی ہوتی ہے تو دوسرے ملکوں میں گرمی ہوتی ہے. اس لیے اقرب یہ معلوم ہوتا یہ کلام تشبیہی ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ گرمی مذکر ہے، گرمی سردی مذکر ہے جہنم کی گرمی سردی کے لیے. جب یہ نہیں برداشت تو کیا برداشت ہوگی؟ اس گرمی سردی کی مثال تو ایسی ہے جیسے سانس کے اندر گرمی سردی ہوتی ہے، اور ہرا سانس کی گرمی سردی اور حقیقی گرمی سردی میں کیا مناسبت ہے؟ قاضی بیضاوی وغیرہ کا رجحان اسی بات کی طرف ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر حدیث کو اس کے ظاہر پر رکھا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا کہ جہنم کے سانس کا اثر دنیا کے کوشوں میں دیر سویر سے پہنچتا ہوگا. ایک طرف ایک وقت میں پہنچتا ہوگا اور دوسری طرف دوسرے وقت میں. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے. واللہ تعالیٰ عالم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي زيد رضي الله تعالى عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال شدة حرب من فئر جهنم. أذن أراد الأذان مؤذن حضرت بلال چلیے فإذا اشتد الحرب فأبردوا هذه الصلاة حتى رأينا فيقتلوني اتارا پیر طلوع یہاں تک کہ ہم نے طلوع کے پیر دیکھ لیا جو سایہ صبح کو ہوتا وہ دل بہلاتا ہے اور جو سایہ شام کو ہوتا وہ پیر بہلاتا ہے. پیر کے معنی رجوع ہو کے چونکہ یہ سایہ لوٹتا ہے اس لیے اس کو فر کہا جاتا. طلوع زمان اس کا مطلب تل ہے, اس کا ترجمہ اردو میں ٹیلا ہے. ٹیلے کا سایہ بہت دیر سے ظاہر ہوتا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت تاخیر سے ظہر ادا کی گئی ہے. بعض علماء حنفیہ نے اس سے استدلال کر لیا مثل ثانی میں ظہر کا وقت ہے, لیکن ایراد ترین کی غیر موردگی کے بعد سے ہے. پیر طلوع کے دیکھ لینے سے یہ کہاں لازم آیا کہ ظہر کی نماز مثل ثانی میں ادا کی گئی, اور اگر یہ کہا جائے آئندہ آ رہا حتی سال دل طلوع تو اس کا پہلا جواب یہ لب شاد میں بار بار منفرد اس لب کے نقل کرنے میں, اور اگر وہ ثابت ہو تو مساوات سے مراد مساوات کی مقدار نہیں بلکہ مساوات کی ظہور ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حفظنا من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فئر جهنم واشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اقربني بعضها فاجعل لها بين قصين نفس في الشتاء فنفس في الصيف وهو اشد ما تجدون حر واشد ما تجدون زمهرير. زمهرير سب سے یہ شکایت بلسانی قال یا بلسانی حال. ابن عبدالبر قاضی یار قرطبی کشتی بہت سے علماء اس کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں اور قاضی بیزاری مجاز پر. ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں اخبار کی وجہ ہے. اگر کلام کو دیکھا جائے تو اس تجارے پر محمول کرنا چاہیے, اور اگر یہ دیکھا جائے کہ شکایت سبھی قبول سزائی ہوتی ہے تو اسے مزاق پر محمول کرنا چاہیے. اکال باؤ بھی باؤ اس سے مراد نار کے اجزاء کا اتحام بعض کا بعض پر فاضل رہا بے نفس سے اس نفس سے مراد وہ گرمی اور وہ سردی ہے جو محسوس ہوتی ہے. وبه قال حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا ابي قال حدثنا عمر قال حدثنا موسى بن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك بالزهر فان شده العدو من فئر جهنم تابعه سفيان ويحيى وابو عوان عن عمره ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل الفارسي رضي الله تعالى عنه قال باب الادراج بالزهر في السفر. جب اسکلانی کہتے ہیں امام بخاری نے اس کی اشارہ فرمایا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سفر میں بھی ادراج کیا جائے گا, مگر یہ اس وقت ہے جب مسافر نے کہیں منزل کر رکھی ہو اور اگر چل رہا ہے اور راستے میں وقت آ گیا تو پھر شریعت جمع تقدیم لازم کافی ثابت ہے. نمبر دو, حضرت گنگوہی کی رائے میں کہ امام بخاری نے امام شافعی پر رد کیا, جو کہتے ہیں اصل تعبیر ہے اور اس کا ابرار مخصوص قیود کے ساتھ ہوگا. انتیاب بن رعید کو جماعت کے لیے بخاری کہتی ہیں سفر میں کہاں انتیاب بن رعید ہوتا ہے, سارے فقہ یکجا ہوتے ہیں. امام قرطبی بغوی نے اسی طرح یہ بات کہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے شرط کو پہلے پہلے میں سے خراب کر دیا کہ حدیث سے صرف شدت حرمی مراد ثابت ہو, اس کے علاوہ جو باقی قیود لگائی جاتی ہیں ان قیودوں میں سے کوئی ثبوت نہیں ہے. کہ مانگن کے نام نے ان لوگوں پر اعتراض کیا جو امام شافعی کے خلاف تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے لیکچر میں آگے سمجھے اطراف منزل میں ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں تاکہ نزول میں آسانی ہو, جانوروں کے چلانے میں سہولت ہو. لہٰذا ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ سفر میں سارے لوگ اتنے ہوتے ہیں. آخر اتنے نظر میں مزید اس کی تعریف یہ بات کری کہ ان لوگوں کے یہاں یہ بیارت نہیں تھی کہ وہ بے فن و خرگاہ کے جائز طور پر بیان کرنے کے لیے لگا لیتے ہیں. اللہ نے نہیں فرماتے ہیں سفر میں عادتن لوگوں کے جگہ رہتے ہیں اور خصوصاً جب جنگی سفر ہو رہا ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر وہی ہے کہ سفر میں امتیاز متعلق نہیں ہوتا, لوگ خرید لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حل کے حال میں سفر شروع کرنے اور منزل میں اترنے میں ضرورت ہو. اور امام ابو داؤد نے بھی سال بکر کے سنگ سے حدیث نقل کی ہے, کان الناس الى نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل تفرقوا في الصعاب والاودية فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفرقا في هذه الصعاب والاودية انما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلة من ضم بعضهم إلى بعض حتى يقال من بسك عليهم الصوم محمد وصاحب القاسم وقت الرجاء. بعد لوگوں نے کہہ دیا بخاری ان لوگوں کا رد کیا ہے جو اس حدیث سے مسلم پر استدلال کرتے ہیں. آج یہ تحریر یہ ہے ممکن ہے کہ یہاں پر نماز جمع بین سلاتین کی اس سے محفل کر کے پڑھ گئی, یہ خیر نہ ترجمے سے جوڑ رکھتی ہے نہ بارش سے. اور بھائی ہو سکتا ہے وہاں جن میں سوری ہوا اور جن میں سوری کے لیے وقت میں کا مسئلہ ان تک باقی رہنا لازم, اس کے بعد ہمیں دیا کہ استقلال خود محل نظر ہے. اس لیے اس حدیث کے بعد بیان مواقع سے نہیں ہے بلکہ حدیث کے بعد لوگ کو ادراج سے ہے. اللہ اس لیے میں بخاری کر لی قرآن مجھے پکڑ لیا اس کمان میں مجھے قید کر اسی لیے کر دوں کہ مائل گردان زوال سے مراد شمس کا قلب سما سے